Η ελληνική κυβέρνηση έχει τις θέσεις της, έχει και κόκκινες γραμμές. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι λογικό να... Ένα από τα τρία ανέκδοτα που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό που λέει ο κύριος Παπαδήμος, το ακούμε όποτε το λέει, είναι η πιο πρόσφατη εκτέλεσή του, είναι ότι δεν έχει ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένη, ας βάλει και την προηγούμενη, καμία αντίρρηση, ας βάλει και την προπροηγούμενη, ας βάλει και την επόμενη. Η φράση ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κόκκινη γραμμή, δεν έχει κόκκινες γραμμές, είναι ένα από τα αγαπημένα μας τρία ανέκδοτα. Το άλλο είναι ότι κάνουμε διαπραγμάτευση με δεδομένη, με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένο όλο αυτό που συμβαίνει, με αυτούς τους ηγέτες, με αυτό το, την άποψη, την άγκρος νεοφιλελεύθερη, πάμε εμείς να κάνουμε διαπραγμάτευση. Ένα δεύτερο ανέκδοτο που όλοι μας αρέσει πάντα όταν το ακούμε. Το λένε όλοι. Μάλιστα, κάποιοι είναι πιο αφελείς και ζητάνε και διαπραγμάτευση να κάνει αυτή η ελληνική κυβέρνηση που δεν έχει κόκκινες γραμμές. Δύο ανέκδοτα εδώ. Και το τρίτο, ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Ότι και καλά δεν έχει χρεοκοπήσει μέχρι στιγμής και πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χρεοκοπήσει. Το ακούσαμε το πλήρες κείμενο από τον κύριο Παπαδήμο, όπως το είπε, ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση έχει κόκκινες γραμμές. Αλλά επειδή έχουμε κουραστεί να γελάμε με το ίδιο ανέκδοτο, όσο καλό κι αν είναι, το έχουμε τροποποιήσει. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι λογικό να έχει κόκκινες γραμμές. Ευχαριστώ, μαμά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι λογικό να έχει κόκκινες γραμμές. Όχι απλά δεν έχει, δεν είναι λογικό να έχει κόκκινες γραμμές. Είναι τα λόγια του ATM, του Λουκά Παπαδήμου, τόσο όμορφα, είτε βρίσκεται εδώ, είτε βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στην παγωμένη Αθήνα, στις παγωμένες Βρυξέλλες. Ο τρόπος που εκφέρει το λόγο και τις απόψεις είναι τόσο αγαπητός και τόσο γνωστός και κυρίως αυτά που θα κάνει, που κάνει, που έκανε. Και. Το ότι δεν έχουν κόκκινες γραμμές, το ξέρουμε όλοι, δεν περιμένουμε να έχουν και κόκκινες γραμμές, δεν θα ήταν αυτοί. Δεν θα ήταν ο Λουκάς Παπαδήμος, δεν θα ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε και αυτοί έχουν κόκκινες γραμμές, μην ακούτε το παραμύθι. Δεν πιάνει πια σε κανέναν, ούτε καν στα στελέχη, ούτε καν και στους οπαδούς που έχουν φτάσει πια σε πολύ μονοψήφια νούμερα. Και για τον Αντώνη Σαμαρά, για τη Β' Αθήνας, και για τον Γιώργο Καρατζαφέρη και κυρίως για τον Γιώργο Παπανδρέου που τρώει τα χτυπήματα. Και γι' αυτό γυρίζει όλο τον κόσμο, τον πλανήτη, να ξεχάσει τον πόνο του στην Κωνσταρίκα την προηγούμενη εβδομάδα, στο Ισραήλ αυτή τη βδομάδα. Και έτσι όπως πάει ο Βενιζέλος και ο Λοβέρδος, θα τον στείλουν και σε άλλο σύμπαν, εκεί από όπου μας ήρθε κάποια στιγμή. Το ότι δεν έχουν κόκκινες γραμμές αποδεικνύεται και από άλλον έναν ακόμη συνομιλητή. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας στις Βρυξέλλες να μην συζητάμε αυτό το θέμα, μην βάζουμε αυτές τις κόκκινες γραμμές όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ, μαμά. Τη σημερινή έλλειψη ηγεσίας θα καλύψει η ενότητα και η εξασφάλιση συνέχειας και προοπτικής. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πάλι καλά που ο Βενιζέλος, όπως το έχει δηλώσει ο ίδιος και ο Λοβέρδος, δεν ασχολούνται με τα εσωκομματικά και έχουν ρίξει όλο τους το βάρος στο πώς θα βγει η Ελλάδα από αυτή τη δύσκολη θέση που ίδιοι δημιούργησαν, από την οποία δύσκολη θέση δεν βγαίνει με ό,τι προσπαθούν να δημιουργήσουν. Ακόμη και με την περίφημη σύμπραξή τους, συμπόρευσή τους για το καλό του τόπου, της δημοκρατικής παράταξης, όλα αυτά θα τα ακούτε από εδώ και πέρα. Αυτές οι λέξεις θα παίξουν πάρα πολύ. Για το καλό της χώρας εννοείται. Ευτυχώς που βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν λίγο και με τα θέματα της πατρίδας μας και έχουν βάλει σε δεύτερη μοίρα, σε πολύ δεύτερη μοίρα, τα κομματικά. Θα ενώσω τις δυνάμεις μου και θα συμπεριωθώ με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Η ανάταξη του Πασόκ είναι στα χέρια όλων των μελών και των στελεχών του. Δηλαδή είμαστε νούμερα. Τι έκανα τώρα, περιμένουν να πάω για να αρχίσω. Φοράει το διάλογο από εδώ πέρα. Να πάω και να γυρίσω σε 5 λεπτά. Σε 5, σε 10, πήγαινε όποτε θέλεις, μην γυρίσεις και καθόλου. Λέγεται και αγύριστος, είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Επιλέξτε τον μόνοι σας, για να μην σας τον επιλέξουμε εμείς. Είναι καλύτερο στη ζωή να επιλέγεις εσύ. το δρόμο σου, τον τρόπο που θες να τελειώσεις, την πολιτική καριέρα, την καριέρα, τη ζωή, την άλλη ζωή, οτιδήποτε θες, είναι καλό εσύ ο ίδιος να έχεις την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όσο είναι νωρίς, δεν είναι καθόλου νωρίς, είναι πολύ αργά, αλλά το λέμε έτσι να μην απογοητευτείτε. Όσο είναι νωρίς, πάρετε την πρωτοβουλία. Αλλιώς θα την πάρουμε εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε και περισσότεροι, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε γενικώς ότι να γίνουν όλα στάχτη. Από εκεί και πέρα θα βρούμε τον τρόπο να γίνουν πραγματικά όντως και κυριολεκτικά όλα στάχτη. Αλλά υπάρχει και μια ευχάριστη είδηση μετά τη συμπόρευση του Ανδρέα και του Ευάγγελου. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι για να χτυπηθεί το πολιτικό μυαλό, η διάνοια, η ευφυΐα του ενός, του Γιώργου Παπανδρέου, συστρατεύονται δύο μυαλά, αξιόλογα μυαλά, συνταγματολόγοι και οι δύο, διότι το μυαλό του Γιώργου, την πολιτική παρουσία του, το διαμέτρημα Γιώργος Παπανδρέου, το όνομα Γιώργος Παπανδρέου, δεν μπορεί με οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο να βάλεις απέναντί του και πρέπει να πάνε δύο μαζί για να χτυπήσουν αυτό το πολιτικό μέγεθος που δεν ξέρουμε τελικά αν θα καταφέρουν να το χτυπήσουν. Όπως και να έχει όμως, από ό,τι φαίνεται, ο Λοβέρδος κάνει πίσω για να προχωρήσει μπροστά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτό μας γεμίζει χαρά σε αυτή την παγωμένη, δύσκολη Αθήνα, ότι επιτέλους η Δημοκρατική Παράταξη βρίσκει τον ηγέτη σιγά σιγά, γιατί είναι και ο αστάθμητος παράγοντας Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είναι ικανός για όλο, όπως έχουμε καταλάβει τον τελευταίο καιρό, και αναμένεται και χτύπημά του. Αλλά το θετικό είναι αυτό, να το δούμε έτσι, ότι επιτέλους αποκτάμε ηγέτη η Δημοκρατική Παράταξη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τον ιδρώτα του προσώπου μας θα νικήσουμε τη δεξιά. I'm feeling super, no, nothing bugs me. Ευχαριστώ, μαμά. Everything is super when you're, don't you think I look cute in this hat? Θέλει ψυχή και πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια. Δεν μιλάνε τα κείμενα, μιλάνε οι ψυχές και οι καρδιές μας. I'm so sorry, Mr. Cripple. Ευχαριστώ, μαμά. But I just can't feel too bad for you right now. Βαγγέλη, μαζί και πάλι αλλαγή. Πιο πολύ από όλους θα χαρεί αυτή η κυρία που φωνάζει. Ελπίζουμε αυτή να έχει μείνει να είναι Πασόκ. Ήταν πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί δεν αλλάζουν. Εδώ που τα λέμε, δεν αλλάζουν και όσοι έχουν ψηφίσει Πασόκ. Το ξέρετε άλλωστε. Τώρα προς τον Κουβέλη νομίζετε ότι κάτι θα γίνει. Μετά θα επανέλθετε όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Η κατάρα της χώρας είναι η αντίληψη Πασόκ. Είτε την έχει ένας απλός ψηφοφόρος, είτε την έχει ένας απλός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης που πάει μαζί με τον Λοβέρδο. Μέσα στις σημερινές συνθήκες θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να πορευτούμε μαζί για το Πασόκ και μαζί με το Πασόκ για τη χώρα και τους πολίτες. Ναι, μιλούμε, ανταλλάσσονται. Ντρέπομαι. Αυτό είναι για ταινία. Πώς να σας πω. Because I'm feeling so insanely super that even the fact that you can't walk can't bring me down. Ελπίζουμε ότι η σημερινή μας πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα προκειμένου να δοθεί τέλος στην εσωστρέφεια, την διαδικαστική αμηχανία που επιτείνει την φθορά προσώπων, ιδεών και συμβόλων. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ευχαριστώ, μαμά. I'm super, no, nothing bug me. Everything is super when you're, don't you think I look cute in this hat, these little pants, this matching tie that I got at home. Δηλαδή είμαστε νούμερα. Νούμερα, λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος, ότι είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν, γιατί δεν είναι και τυχαίοι, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και δεν θα είναι και τυχαίοι από εδώ και πέρα. Διεκδικούν αυτοί που κατέστρεψαν κανονικά τον τόπο και το λαό, γιατί ο τόπος μπορεί να. Τόπους ξαναφτιάχνεις. Λαού είναι ένα δύσκολο θέμα να ξαναφτιάξεις. Αυτοί που τον κατέστρεψαν και τον καταστρέφουν ακόμη και τώρα που μιλάμε, που ο μήνας έχει 1η Φεβρουαρίου του 2012, η ώρα είναι και 17, πάει και 20. Ακόμη και τώρα αυτοί που κατέστρεψαν ζητούν νέες εντολές για να κάνουν νέα ξεκινήματα, να προσφέρουν ό,τι έχουν να προσφέρουν στον τόπο, χωρίς να κάνουν ίχνος αυτοκριτικής ή και αυτό που κάνουν μόνο στα παράθυρα, πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, ίσα για να έχουν ένα ξεκάρφωμα. Τόσο απλή σκέψη, τόσο λάστιχο συνείδηση, τόσο κάφρους θεωρούν τους από κάτω, προφανώς βλέπουν όλο τον κόσμο απέναντί τους και τις κάμερες ως καθρέφτη αυτού ακριβώς που νιώθουν και οι ίδιοι. Η ζωή, κατά τα άλλα, η ζωή σε αυτή τη χώρα συνεχίζεται. Ο μισθός μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι 50 ευρώ, να μην βάλω και τα λεπτά μέσα. Για ποιο μήνα? Για το Φεβρουάριο. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα γεράματα. σαμπρωτά, τρωμένα χέρο-χέρο ελευθερία. Ο μισθός μου είναι 486 ευρώ, μαζί με τις αναδρομικές κρατήσεις. Χέρο-χέρο ελευθερία. Θεωρώ ότι με 400 ευρώ ενίκιο δεν μπορείς να πας πουθενά. Χέρο-χέρο ελευθερία. 2,80 το 15ο μισθός μου. Γιατί αυτό? Γιατί με τις κρατήσεις που έκανε το ελληνικό κράτος. Χέρο-χέρο ελευθερία, I will survive, I will survive. Έχετε κάποιο δάνειο σε γαστρική? Ένα του σπιτιού μου, το δάνειο. Αλλά με 670 ευρώ το πολύ ο μισθός μου, δεν υπάρχει περίπτωση να ανταπεξέλθεις με τίποτα. Με 13 χρόνια. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%. Μπράβο! Ανάθεμα και αν καταλαβαίνει τι λέει, όταν λέει το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%, δεν έχει ίχνο συναισθημάτος και καλά να μην έχει για τα χρήματα που περνάνε από τα χέρια του, για τους αριθμούς με τους οποίους έχει μεγαλώσει, για τα μέταλλα που είναι κατασκευασμένος ο ίδιος, τα κύτταρά του κτλ. Κτλ. Δεν μας απασχολεί αυτό, δεν είναι το θέμα μας ότι είναι ένας ξύλινος, τελείως άχρωμος άνθρωπος, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κανένα συνέστημα στα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Υπήρχε πιθανότητα να έχει συνέστημα? Όχι, είναι το θέμα. Και αν είχε, θα έκανε κάτι άλλο? Όχι, εφόσον ακολουθεί αυτές τις αντιλήψεις, αυτές τις συνταγές, τις ξεπερασμένες, πεθαμένες τελείως συνταγές, μαζί με αυτές και οι άνθρωποι για τις οποίες υποτίθεται αυτές οι συνταγές έρχονται να δώσουν και να κάνουν κάτι. Θα τον ακούσουμε εδώ να λέει τον κύριο Λουκά Παπαδήμο, εννοείται τον πρωθυπουργό της χώρας, που όλοι τον έχουμε εγκρίνει. Μας ρώτησαν πριν μπει και θα μας ξαναρωτήσουν, γιατί είναι μια καλή εφεδρεία για κάθε νόσο και γενικότερα για κάθε ιστορία αυτού του τόπου. Θα τον ακούσουμε πώς μίλησε για την ανεργία των νέων και ποιες προτείνει ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να είναι οι λύσεις του προβλήματος. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 40%. Και επομένως τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του σημερινού Συμβουλίου έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας των νέων. Και μεταξύ των συγκεντρωμένων μέτρων που περιλαμβάνονται είναι και η διάθεση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αύξηση της απασχόλησης και της κατάρτισης των νέων, καθώς και η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Απολύθηκαν, ναι, με εικονική απόλυση, διότι αναγκάστηκα από την κατάσταση που υπήρχε στο κατάστημα, καθώς επί τρεις μήνες δεν πληρωνόμασταν καθόλου. Ζητάνε να δουλεύεις, ας πούμε, 10 ώρες, 12 ώρες με 500 ευρώ, με 12 ένσημα, μαύρη εργασία. Δεν γίνει τώρα, 22 χρονών, δηλαδή μέχρι τα 30 μου θα είμαι σερβιτόρ και μετά τι? Ωραίες ερωτήσεις. Απαντάνε μόνες τους οι ερωτήσεις της κυρίας. Δεν είναι ερωτήσεις βέβαια, είναι απαντήσεις από μόνες τους. Απαντάνε στις τοποθετήσεις του κυρίου Παπαδήμου, που πιστεύει ότι αφού λυπήθηκε στην αρχή και έκανε τη διαπίστωση για το 40% της ανεργίας των νέων, αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν, βέβαια εμείς είμαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων και στην Ισπανία, νομίζω 37, βέβαια εκεί είναι στη συνολική ανεργία πρώτη η Ισπανία και μπράβο μας τρώει, αλλά από ό,τι φαίνεται με αυτούς τους ρυθμούς εμείς θα καταφέρουμε να τους ξεπεράσουμε, γιατί η Ισπανία είναι έτσι στο 20-22% 10 χρόνια. Εμείς γίναμε έτσι τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε με αυτό το ρυθμό θα κατακτήσουμε και αυτή την κορυφή για να μην μας θεωρούν όλοι οι άλλοι δεύτερους και για να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι ότι όταν αυτοί τρώγανε βελανίδια, εμείς καταφέρναμε τα πάντα. Ακόμη και τώρα, στον πιο δύσκολο τομέα της ανεργίας, των νέων και των υπολείπων, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά, να ξεπεράσουμε κατά πολύ την Ισπανία. Με Λουκά Παπαδήμου και τις συνταγές αυτές που του δίνουν και εφαρμόζει, μάλλον του δίνουν και ανακοινώνει σε εμάς τους ηθαγενείς, νομίζω θα το καταφέρουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, σήμερα είμαστε εδώ, δεν έχουμε αλλημένες και ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου και πρώτη μέρα με αρκετά χιόνια, περισσότερα και από τα χθεσινά. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί το σηκώνει και απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54-100. Το τραγούδι που ακούμε, ακούσαμε δύο, το ένα που άρχισε σιγά σιγά υποδορίως, υπάρχει μέσα εκεί λίγο εθνικός ύμνος, μετά γίνεται ένα ξένο πολύ γνωστό τραγούδι, επανέρχεται και όλα αυτά, είναι από την ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, από τα κόκαλα βγαλμένα Πολύ ωραία ταινία ελληνική. Δεν το περίμενα για ελληνική ταινία. Πολύ ευχάριστη, γρήγορη, με ωραίο θέμα. Τι γίνεται σε ένα νοσοκομείο, στους Άγιους Πάντες. Και από κάτω υπάρχει αυτό το τραγούδι. Τραγούδι, μια παράφραση. Μοιάζει πολύ και με το δικό μας το χαλί. Υπάρχουν σκέψεις να το ανανεώσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα το συνειδητοποιήσετε ακούγοντάς το. Τώρα που θα ακούσετε και μια βαθιά φιλοσοφία, άποψη. Άλλωστε, όποια άποψη εκφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη, έχει από πίσω της ιστορία, φιλοσοφία, πολιτικό υπόβαθρο, κυρίως όταν απευθύνεται στους φίλους της, τους Γερμανούς. Θέλω δε να στείλω ένα μήνυμα στους φίλους μας τους Γερμανούς. Στους φίλους μας τους Γερμανούς. Ένας λαός αντέχει πολλές θυσίες. Αντέχει πολλές θυσίες. Αυτό που σίγουρα δεν αντέχει είναι προσβολές. Καλό είναι λοιπόν. Αφήστε τα λεφτά στους Έλληνες, μια ώρα δουλειά παραπάνω. Ευχαριστώ, μαμά. Την πάτησε η χώρα. Η κυβέρνηση Παπαδήμου πρέπει να στηριχθεί με τρόπο σαφή αλλά και έμπρακτο. Το εθνικό συμφέρον αυτό επιτάσσει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το εθνικό συμφέρον αυτό επιτάσσει. Αφήστε τα λεφτά στους Έλληνες, μια ώρα δουλειά παραπάνω. Η Ντόρα λέει ότι μπορούμε να κάνουμε θυσίες και μάλιστα μιλάει εξ ονόματος ενός λαού για να... Κάποια στιγμή θα πρέπει, δύσκολο το βλέπω, αλλά να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ποιος εκπροσωπεί και ποιος μιλάει εκ μέρους του ελληνικού λαού είναι ένα κορυφαίο θέμα. Μετά είναι τι λέει. Το δεύτερο είναι αυτό, γιατί αν αποφασίσουμε ποιος εκπροσωπεί και πώς θα εκπροσωπεί, και σίγουρα εκπρόσωπος δεν είναι αυτός που εκλέγεται. Για άλλο λόγο εκλέγεται, άλλα κάνει. Άλλωστε εκλέγεται με 5% και τελικά κυβερνάει από ό,τι φαίνεται. Είναι λίγο μπερδεμένα όλα αυτά. Έχουν χαθεί, έχει χαθεί το μέτρο. Παρ' όλα αυτά βγαίνει τώρα και λέει ότι αντέχει ένας λαός θυσίες. Το λέει τώρα που έχει αντέξει πάρα πολλές θυσίες. Τη βλέπεις και είναι έτοιμη να αντέξει και άλλες θυσίες και ξέρει από θυσίες. Βγαίνει και ο Καρατζαφέρης, τον ακούσαμε εδώ, να λέει, κάνει μια νέα πρόταση κι αυτός, εκπρόσωπος του λαού, αυτό που λέγαμε πριν, και λέει ότι μια ώρα παραπάνω δουλειά ο καθένας. Μην πειραχτούν τα χρήματα, αλλά να προσθεθεί μια ώρα παραπάνω δουλειά στον καθένα για να σωθεί η χώρα. Βγαίνει ο καθένας, λέει ότι θέλει. Καλά κάνουν βέβαια, δημόσιος διάλογος, δημοκρατικός διάλογος. Διάλογος δεν είναι. Τοποθετήσεις, απόψεις, πιστολιά στον αέρα και ό,τι κάτσει από όλα αυτά. Μερικά χρησιμοποιούνται και αυτοί που τα λένε είναι οι γνωστοί λαγοί. Κάποια άλλα δεν χρησιμοποιούνται. Μερικά λέγονται για να φοβηθεί ο κόσμος να ακούσει 10 ώστε να περάσουν τα 5 και η ζωή συνεχίζεται. Όσο δεν βάζει τις κόκκινες γραμμές ο λαός, θα περιμένουμε από τους Λουκάδες, τους Καρατζαφέριδες, τις Ντόρες να βάλουν αυτοί οι κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές και γενικά οτιδήποτε κόκκινο, μόνο από τους λαούς μπορεί να μπει, από κανέναν άλλον, οτιδήποτε κόκκινο. Άλλωστε, ο κάθε λαός γεννιέται μέσα στο κόκκινο, ανδρώνεται, προχωράει και ξεμπλέκει μόνο μέσα από το κόκκινο. Πάει και ο Σαμαράς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο θεσμό. Στον Κάρολο Παπούλια. Πολύ ενδιαφέρον, κάθεται ο Παπούλιας, κάθεται εκεί γωνία στις πολυθρόνες, τον παλιό καναπέ. Και του λέει ο Σαμαράς, τον διαβεβαιώνει τώρα τον Παπούλια και έχει τρομερή αγωνία να διαβεβαιωθεί και να πιστεί ο Παπούλιας ότι όλα πάνε καλά και ότι η Ελλάδα μετράει. Το λέει ο Σαμαράς με πολύ πιστικό ύφος, πιο κακό παίξιμο και με πολύ πιστικό επίσης ύφος. Ο Παπούλιας κουνάει το κεφάλι και χαίρεται από τη διαβεβαίωση Σαμαρά. Παρά το πράγματι βαρύ κλίμα που υπάρχει, η Ελλάδα ακόμα μετράει, κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα μετράει. Και θα βγούμε από την κρίση. Υπάρχει ελπίδα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ελπίδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μια φαγούρα που είχε ο κύριος Πρόεδρος μέσα στο μεσημέρι να βλέπει τον καθέναν και να του λέει ότι υπάρχει ελπίδα και ότι μετράει η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε. Και μια φαγούρα που είχε και ο Σαμαράς. Αυτά τα πολύ ωραία γίνονται. Δεν μας ενοχλεί το θέατρο. Το κακό θέατρο μας ενοχλεί. Τόσα χρόνια εμπειρίας, ειδικά ο Παπούλιας, και να μην μπορεί να παίξουν ούτε τον αντάρτη, ούτε τον πληγωμένο, ούτε τον δακρυσμένο, ούτε τον προδομένο, ούτε τον καλό ακροατή με την στοργή που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς τον Αντωνάκη, το Σφουγγαράκη, το Σαμαρά. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δύο δεινά. Όπως το πάτε εσύ και ο Θυμιός, αύριο θα σας τάνε έργοι. Γιατί? Γιατί θα χάσετε τους καλύτερους πελάτες σας. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι πελάτες σας? Έλα, μην είμαι στεναχωριέ, σε βρίσκονται. Ο Γιωργάκης και ο Πάγκαλος. Βρίσκονται όμως, μην είναι σίγουρο, δεν φοβάμαι. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός? Ή το ρομπότ θα είναι πάλι? Άμα είναι ο Χρυσοχοίδης, εγώ θα ήθελα. Όχι, λέω το ρομπότ, λέω ο Παπαδήμος. Ναι, κατάλαβα, εγώ Χρυσοχοίδη θα ήθελα. Ή ο Σαμαρά θα είναι. Δηλαδή, έστω φεύγει ο Πάγκαλος, φεύγει ο Γιώργος. Αν ανέβει ο Χρυσοχοίδης, δεν αποζημιωνόμαστε, πιστεύεις? Ναι, δεν μου λέτε, ο Παπανδρέου Ραβίνος θα γίνει πρόεδρος της Σοσιαλιστικής? Το Ραβίνος δεν το είχα σκεφτεί. Αν γινόταν και Ραβίνος, πολύ θα μου άρεσε σαν ιδέα, σαν νέα ιδιότητα κάτι. Από την Πέμπτη. Γιατί τον κύκλο τον έχει κλείσει όλα τα άλλα. Ας ανοίξει ένα νέο κύκλο εκεί. Θα τον έχουμε και Δαλάη Λάμα σε λίγο. Θα γίνει και Λάμα, ας γίνει και Λάμα, ό,τι θέλει. Ναι, από εδώ να ξεκουμπιστεί και. Και καγκουρό να γίνει, δεν έχω πρόβλημα. Αν και τον Γιώργο θα του πήγαινε περισσότερο να γίνει Τζάγκουαρ, λόγω κλάς. Έλα, Ραποστόλη. Έφυλα. Λοιπόν, Μεσίνη, Γάζες, επίδεσμοι, γιοκ στο ιατρικό κέντρο. Καλά είναι. Άμα θες, καλά είναι, μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Αν αρρωστείς, να αναλάβεις και τις ευθύνες σου, να πάει να αγοράσει μόνος σου. Μου είπαν να έπρεπε να τα έχω φέρει. Τι τους πέρασε εκεί πέρα? Σαν την ταβέρνα, όποτε πας θα πρέπει να έχει και στη σούβλα πράγματα. Αν δεν έχει, θα πάρεις τη ώρα. Λοιπόν, ξενιτεύσου. Δεν πήγα προετοιμασμένος με δίσκα μου, ας πούμε. Ξενιτεύσου, σε καμιά ώρα θα τα έχεις αγοράσει όλα. Τη ώρα εγχείρηση. Ναι. Έχει υπόψη τα σκουπίδια, θα τα κλείσουμε. Η χαβούζα, η ψιτάλια θα κλείσει. Τι να την κλείσει, αισθάνεσαι να κλείνει το σπίτι σου. Θα νιώσει άστεγο, θα νιώσει άστεγο άμα κλείσουν τα σκουπίδια. Μαλάκα, όπου θα πα, θα σκατά σου και τα σκουπίδια. Αν δεν υπήρχαν και τα σκουπίδια στα λιώσια, δεν θα ξέραμε ότι υπάρχετε, βρε Καραγκιόζη. Ευτυχώς που έχετε και τυχοματερή και έχετε και λόγο ύπαρξη. Παλαιομαλάκα, θα δω που να χέσει. Εκεί δεν θα κλείσετε, μη χαίρεσαι. Θα τα πας πάλι, μαλάκα, τα βγάζεις, θα τα πας. Το θέμα είναι ότι είστε και στο διάολο τη μάνα και άντε να κρατηθείς μέχρι να φτάσεις εκεί. Να σου πω, ρε ψωνάρα. Όπα. Μη δεις τραγουδιστή, πας από δίπλα την Παρασκευή, έτσι. Εντάξει, ό,τι μπορώ. Λοιπόν. Κολοτριβόμουν να μπας και πούμε ένα τραγουδάκι μαζί, δεν ήθελα. Λέω πάμε για νέο ντουετάκι, τίποτα. Στο άλλο ήσουν όντως καλός, στο άλλο. Με τον άλλο το παλικάρι, το όπως το λέγανε, τον Άι, πώς τον είπαμε, το ξέρεις το όνομα του, συγγνώμη. Με το γραμμένο θα μείνω, το κολοτράγουδο. Μπράβο, καλό ήταν αυτό. Να σου πω κάτι, θα σου βάλω μια ερώτηση, αλλά δεν θέλω να απαντήσεις. Απαντήσει ο κόσμος. Τι? Για το ζάμι της Ζέτας και του Μιχάλη το καράβι, το έμαθες, έτσι, 18 μέτρα. Και τι έγινε από σένα, τα πήρανε? Α, άλλο ρε, πρόσεξε, το όνομα είπε από ζάμι, πώς τη λένε αυτή, Ζέτα Μιχάλης. Μήπως είναι ζεμί. Άμα, ναι, ζεμί, ναι, συγγνώμη, ναι, ζεμί. Το ζεμί δεν πάει. Ναι, συγγνώμη, ναι, γιατί οδηγάει κιόλας. Μόνο ότι λέγανε Ζαμπέτα, ξέρω εγώ. Δεν θα απαντήσεις, αν ήταν ο Μουρατίδης Νίκος, πώς θα το βγάζε το καράβι. Μην απαντήσεις, σκέψου το. Γιατί, με συγχωρείτε, θέλω μια ερώτηση. Γιατί όταν θέλει ο οικονομέας κάτι να πει, γυρίζει και θέλει να πάρει την έγκριση του που λέει τα καλαμπούρια, του κύριο Καμπουράκη? Πού να ξέρω εγώ, τι ερώτηση. Γιατί όταν θέλει κάτι να πει στη τηλεόραση, βλέπω τον βλέπω, ή όταν θέλει να πει κάτι, γυρίζει προς τον Καμπουράκη και θέλει την έγκριση. Δεν πάει να κόψει το ρεμόρ να κάνει ό,τι θέλει, τι με νοιάζει. Εγώ πάντως κάτι θα συμβαίνει. Ποιο σκέφτεται, θα είναι προϊστάμενο ο Καμπουράκη. Ε. Έχω κουτσομπολιό λίγο. Ναι. Προχθές που ήταν η συνάντηση των δημοσιογράφων στο Κάραβελ, ναι. Ο Καμπουράκη. Μουράκης έτρωγε στο μαγαζί του Σταύρου Θεοδωράκη. Ναι. Χαίροι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, έτρωγε, δεν έκανε τίποτα, δεν ξέρω. Αλλά όφιλα να το πω στο κοινό. Τι μόνο αυτή ρουφιάνη. Απόστολε, άκουσα τώρα τον Βενιζέλο και λέω, μα τόσο κέρατο κερατάς είναι αυτός ο άνθρωπος. Και να σκεφτείς ότι τον ψήφισα κιόλα. Και μου έρχεται, εγώ επειδή τον ψήφισα, να κόψω την κεφάλα μου. Και αυτός δεν κόβει τη δική του κεφάλα και όλοι αυτοί που μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν. Ναι! Γεια σας! Ναι! Γεια σας! Θα το ξαναπούμε, ναι! Θα το παίξω εγώ το ρολάκι, ναι! Γεια σας! Θα κάνω και σένα! Πώς! Πώς το αλλάξαμε, πες μου! Εμπρός! Ναι! Θα πάμε στο εμπρός πίσω, βαριέμαι! Πάμε σε κάτι καινούριο! Γεια, τι κάνεις! Πού είσαι, μωρή χαμούρα! Ξεκινάω κατευθείαν! Ναι! Εμπρός! Δεν μας ενώνει πια ο ΤΕ, τι γίνεται! Τι θέλετε! Μ' ακούτε! Ναι! Ζαβή επικοινωνία έχουμε! Αφήνω, γεια! Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι λογικό να έχει κόκκινες γραμμές. Μπράβο! Και δεν είναι εποχή να κάνουμε παράλογα πράγματα, γιατί είναι η εποχή της σύνεσης και προχωράει όποιος είναι πολύ συνετός. Όσο πιο άχρωμος, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει κανείς. Το παράδειγμα του Λουκά, των Λουκάδων γενικότερα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να βρουν το δρόμο τους και. Μήνυμα ενός ακροατή με τίτλο «Ευχηθείτε στον άνεργο». Γιώργος Μουρατίδης, χρόνια μου πολλά και καλά. Του χρόνου, λέει, γίνομαι 30 και ακόμα δεν έχω δουλειά. Για γυναίκα ούτε λόγος, ο Αποστολάκος ελεύθερος είναι. δεν μπορώ να απαντήσω για τον Αποστολάκο. Χρόνια πολλά, δεν ξέρω τι γιορτή έχεις, γενέθλια προφανώς, να σε καλά. Χθες είχε γενέθλια και ο ηχολήπτης μας, ο Μάριος Καγής, έκλεισε τα 13. Ανήλικος, το λέω για την επιθεώρηση εργασίας, ανήλικος κάθεται στην κονσόλα, ρυθμίζει, κάνει ό,τι μπορεί, τα ποδαράκια του δεν φτάνουν, τον ανεβάζουμε πάνω στο κάθισμα, σαν εκείνα τα καθίσματα που είχαν στα κουρία κάποτε. Τελειώσαμε το ψυχαγωγικό κομμάτι, τώρα πάμε στο πολύ ψυχαγωγικό κομμάτι. Χρήστος Παπουτσής. Ναι, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να αμφισβητεί ότι σε περιόδους ύφεσης, όταν περιορίζεις τα εισοδήματα και κάνεις ασφυκτική πολιτική, θα πέσεις έξω φορολογικά. Θα πέσεις έξω φορολογικά και θα πέσεις πιο βαθιά στην ύφεση. Μπράβο! Άλλη μια φωνή σύνεσης. Επιτέλους, τον τελευταίο μήνα η Ελλάδα, στην Ελλάδα ακούγονται μόνο φωνές σύνεσης. Και ο Χρήστος Παπουτσής στον δρόμο του Χρυσοχοίδη, του Σιμίτη, της Μέρκελ, του Τόμψεν. Μόνο ο Τόμψεν δεν έχει βγει για να πει δεν διάβασα αυτό που δεν διάβασαν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά το ψήφισαν και το εφάρμοσαν. Χρήστος Παπουτσής λοιπόν δεν συμφωνούσε με το μνημόνιο, δεν συμφωνούσε με τα μέτρα, το είχε μέσα του, του δόθηκε ευκαιρία προχθές το βράδυ να το βγάλει προς τα έξω. Ο κύριος Παπακοσταντίνου έδινε τη μάχη του, θυμόσαστε. Όχι, έδινε μάχη ο άνθρωπος. Και σας το λέω εγώ που εκείνη την εποχή, όπως θυμόσαστε πολύ καλά, ήμουνα εκείνος που πρώτος διατύπωσα την άποψη ότι κύριοι, με αυτό το πρόγραμμα θα οδηγηθούμε πιο βαθιά στην ύφεση. Μπράβο! Και επιπλέον, όταν φώναζε από εκείνη τη στιγμή ότι το πρώτο θέμα πρέπει να επιμείνει. Πιο πριν θέλατε αυξήσει πάνω από 2.000 ευρώ. Όχι, ήθελα ότι να μην θυγούν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μπράβο! Ήμουν ο πρώτος, λέει ο Χρήστος Παπουτσής, που είχα διαφωνήσει από τότε. Τον θυμόμαστε όλοι. Ήταν στις πρώτες πορείες που είχαν γίνει. Δεν είχε γίνει ακόμη υπουργός, είχε φάει και ξύλο. Και γι' αυτό, μόλις έγινε μετά υπουργός, έβγαλε την εκδίκησή του. Προσπάθησε να κάνει ένα σοου, το γνωστό σοου. Χρήστος Παπουτσής και αυτός έχει περάσει την κόκκινη γραμμή. Αυτή που έπρεπε θεωρητικώς να είχαμε βάλει εμείς. Απλή κόκκινη γραμμή της λογικής και της νοημοσύνης και του αυτονόητου. Την πέρασε με αυτή την κριτική που έκανε στις κυβερνήσεις τις οποίες στήριζε και ήταν και πολύ τρανό μέλος. Οι οριζόντιες πολιτικές, οι οριζόντιες περικοπές όσον αφορά τα δημοσιονομικά είναι άδικες. Μπράβο! Σε κάθε περίπτωση. Όμως, υπενθυμίζω ότι όταν ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις... Είναι άδικες και εύκολες, κύριε Παπουτσή. Και εύκολες, βεβαίως. Ήταν ο εύκολος δρόμος. Ο εύκολος δρόμος... Όταν χρειάστηκε να αντιπαρατεθείτε με το DNA σας, δεν το κάνατε. Το έκανα εγώ. Μπράβο! Πόσα πράγματα έκανε ταυτόχρονα ο Χρήστος Παπουτσής και πρώτος. Είναι ρεκόρ, δεν το περιμέναμε. Θα τα ακούσει τώρα αυτά ο Χρυσοχοίδης και θα πρέπει να βρει άλλα να βγει να πει. Και έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτή την αυτοκριτική. Η Άννα Διαμαντοπούλου υπάρχει πολύ, βέβαια όλη αυτή είναι δεύτερη, γιατί ενώθηκαν οι άλλοι, ξέρετε. Αλλά υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός. Ποιος θα είναι πιο αυτοκριτικός, ποιος θα λογοδοτήσει περισσότερο από τον άλλον. Ναι, το τραγούδι το γράψαν οι The Berger Project. Στην ταινία από τα κόκαλα βγάλουμε τη μουσική μάλλον, τη διασκευή, όπως θέλετε, την συνένωση δύο τραγουδιών. Του εθνικού ύμνου της Ελλάδας ακόμα και για της Ελλάδας αυτό και για τον ύμνο και για το εθνικό, όλες οι λέξεις θέλουν ξαναγράψιμο και βεβαίως το I Will Survive που εμπεριέχεται μέσα σε αυτό. Ο λαός ακολουθεί. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Μα το αύριο δεν τα ακούσουμε. Γιατί? Το 12 τη Βύση, ρε. Τώρα εγώ δεν έχω ρεφωνή. Ναι, και καλά, γιατί να βάλουμε, δεν θέλω, όχι. Το αφιερώνω στο 12% του Πασόκ. Πρόσεξε να, η δημοκρατική αριστερά είναι ο κουβελής. Ναι, αλλά είμαι τη Βανδύ, εγώ. Είμαι σε άλλο στρατόπεδο. Εντάξει, δεν πειράζει. Θε να βάλω τι 12 εντολές. Να, έχει και η Βανδύ με 12. Ναι, να σου πω, εγώ είμαι τη παλιά σχολή. Οπότε θε να βάλω το άλλο που κάνει κάτι μόνη τη μέσα στο σαλόνι τη. Που έχει και βρώμικο υπονοούμενο, μ' αρέσει. Να σου πω, έλα. Με 12% το Πασόκ, 100 βουλευτές είναι απ' έξω. Πρόσεξε να δεις τώρα αυτοί. Σκέψου μουτσούνες που θα σκαρφιστούν αυτοί για να βάλουν να κυκλοφορούν στον δρόμο. Λοιπόν, 100 βουλευτές είναι απ' έξω. Άκουσα ότι ο Βούρος θα πάει στη Δημοκρατική Αριστερά, όπως το λέει αυτό κουβέλι. Να σου πω, θα αρχίσω να πουλάω περούκες του Τσολιά. Πω, θα χρειαστούν. Λοιπόν, όλα πρόσεξε. Έλα. Όχι, φιλαράτε, θα κάνουν κολοτούμπα. Τώρα θα αρχίσουν να το παίζουν αριστεροί όλοι αυτοί. Τι εννοείς, δεν ήτανε. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι, ρε αγόρι μου. Αυτοί οι φίλοι μας και εταίροι μας που ζητάνε τη γενοκτονία μας, την εξόντωσή μας, αν ήταν εχθροί μας, τι παραπάνω θα γυρεύανε, μπορείς να μου πεις. Και κάτι άλλο. Έχουν την εντύπωση όλοι αυτοί εδώ που φέρουν την υπογραφή όλων αυτών που θα συμβούν, ότι θα ξεχάσει ο ελληνικός λαός ή θα συγχωρέσει. Το σοκ και το βίος που μας έχουν φέρει και το ξεπερνάμε σιγά-σιγά, θα το νιώσουν μέχρι τα μπούνια τους. Αυτό να τους πεις. Καταρχήν χαίρομαι που επιτέλους έπιασα. Καλά, σιγά την προσπάθεια. Ναι, καλά, έλατε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι δάσκαλος. Δάσκαλε, δείξε μου. Μου έχουν πάρει το μισθό, 40% μας κόψανε. Το καθαριστικό μου τώρα ήρθε. Είμαι μείον 300 ευρώ πάλι. Να θυμίσω ότι κάθεστε 4 μήνες το χρόνο. 4 μήνες, άμα κάτσεις και τα απολογίζεις, 2 και κάτι βγαίνουνε. Λοιπόν, άστα, Αποστόλη μου, άστα αυτά. Να ακουστεί η ουσία. Ποια είναι η ουσία? Λάτε, η ουσία είναι αυτή. Πάνω από ένα. Ότι όταν δουλεύω εγώ στο λιοπύρι, εσύ ξενιστοποιήθηκα. Αν αντέξει κανένα σε τάξη πάνω από 25 λεπτά με 30 παιδιά, όσοι περνάνε, τρέχουν και φεύγουν. Λοιπόν, αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν για τη δουλειά τους, για αυτό που αγαπάνε οι περισσότεροι. Επειδή το αγαπάνε, βγαίνουν αυτοί οι στούρνοι από τα σχολεία. Μπορείτε? Που να μην το αγαπάγανε κιόλας. Δεν μου λες, ρε, η Διαμαντοπούλη τι δουλειά έκανε στα Ανθρακορυχεία? Κομμότρια στου Ανθρακορύχου, τι άλλο μπορεί να έκανε? Του ανακούφιζε, μήπως? Α, δεν ξέρω. Ναι, μου λέω. Σε παρακαλώ. Ναι. Μην μου βάζει το μυαλό μου τέτοια, μην μου δηλητηριάζει τη σκέψη, δεν θα ήθελα. Για τη συγκεκριμένη κυρία δεν θέλει, α πούμε. Κι εγώ δεν σηκώνω και πολλά, όχι. Ε? Ναι, δεν σηκώνω και πολλά. Δεν μου λες. Τι? Πες τι μου να κόψει τα Viagra, γιατί κάνουν παρενέργειες. Ποια όργη του λαού, ρε? Ποιο κύμα και ποια όργη του λαού? Πού τη βλέπει αυτή την όργη του λαού και το κύμα? Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Πού έχω πάρει? Πού πήρατε, κύριε? Παίρνετε τηλέφωνο και δεν ξέρετε πού παίρνετε. Στην τύχη πατάγατε αριθμούς. Έλατε. Είδες τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Ναι, είδα τι γίνεται. Εδώ φτάνει. Να οργανωθούμε λίγο. Στην τύχη τηλεφωνεί, στην τύχη ψηφίσει, στην τύχη γαμπάς. Δεν θα πάει κάτι από αυτά καλά. Να οργανωθούμε και να επαναστατήσουμε κιόλας. Όχι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, όχι τώρα, τι να βαρεθώ. Άμα είναι να ξεκινήσουμε την επανάσταση, δεν θα βαρεθούμε. Καλά, κάτσε να ανοίξει λίγο καιρό τώρα. Με αυτό το καιρό είναι για επανάσταση. Οι χειρότερες μέρες δεκαετίας, είπε. Συμφωνώ, από εγώ λέω. Δηλαδή να κάνει επανάσταση με παγωμένο πουλί, δεν λέει. Λοιπόν, συγγνώμη, εγώ κάτι δεν κάνω λάθος. Κάτι κάνω λάθος. Θα να μιλήσω με κάποιο δημοσιογράφο στο ραδιόφωνο. Ναι, δημοσιογράφος είμαι, παρακαλώ. Αυτό είναι σίγουρο? Ναι, μα έχω ταυτότητα. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορώ να τη δω εγώ τώρα, λοιπόν. Εγώ τι δείχνω? Ψάχνω το Μάνο. Μάνο? Αχ, ο Μάνος. Α, ή αυτό θα. Πάνε χρόνια. Ποιο, μα τον Ιφλή λέω. Α, νόμιζα τον άλλο που δεν λέγεται ο Ρο. Όχι, ο άλλο πάει, εντάξει, ναι. Αχ, ο Μάνος. Για τον Ιφλή. Τον Ιφλή θέλετε και μου λέτε δημοσιογράφο τον Ιφλή? Τώρα εντάξει. Γιατί δεν μου ζητάτε εγκάθετο? Θέλω εγκάθετο. Ναι, και να σου πω, είναι εδώ ο κύριο Νιφλή. Έναν εγκάθετο τον έχω δίπλα. Συμφωνώ. Ποιο είναι? Ένα τσόκαρο το έχω. Να, ο Νιφλή είναι. Αυτό μπορώ να το πω και μου ζητά δημοσιογράφο. Μα είναι γραμμένο από του αναρχικού. Ναι. Στου τοίχου. Ναι, ότι. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Ναι. Μη βαράτε τους αλήτες ρουφιάνους δημοσιογράφους. Δεν συμφωνώ με το πρώτο. Δεν είναι δολοφόνοι τα παιδιά. Οι οριζόντιες πολιτικές, οι οριζόντιες περικοπές όσον αφορά τα δημοσιονομικά είναι άδικες. Μπράβο! Βάλσαμο στην ψυχή μας είναι να τους ακούς αυτούς τους ανθρώπους που ψήφισαν τις οριζόντιες περικοπές, που τότε τις έλεγαν δίκαιες, που έλεγαν έβγαιναν στα παράθυρα και μόνο στριπτής δεν έκαναν για να μας πείσουν ότι έχουν δίκιο και ότι είναι μονόδρομος αυτό για το καλό της πατρίδας, και να λένε τώρα όλα αυτά που λένε. Στέλνετε μερικά μηνύματα, αρκετά, για την επέτειο των ημείων και δεν λέμε τίποτα για τα εθνικά θέματα και. Έχουν πει όλοι άλλοι και έχουν κάνει κυρίως όλοι άλλοι για τα εθνικά θέματα. Ναι, βεβαίως, με Σιμίτη και Πάγκαλο, πάλι καλά που χάσαμε μόνο τις βραχονισίδες. Κοιτώντας το τώρα εκ των υστέρων, και νησιά ολόκληρα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Δεν ήθελαν οι άλλοι, οι όποιοι άλλοι, θα μπορούσαν να πάρουν οτιδήποτε από μια Ελλάδα που έχει τέτοιες ηγεσίες, που σκύβουν το κεφάλι και τότε και τώρα και πάντα τα τελευταία χρόνια. Ναι, μεν μικρή χώρα, αλλά είχε και στο παρελθόν τουλάχιστον κάποιες ηγεσίες που έβαζαν πραγματικές κόκκινες γραμμές, ακόμη και στα εθνικά θέματα. Όταν εκείνο το βράδυ των ημείων ο Πάγκαλος ήταν στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου τότε στο Μέγκα και από το Μέγκα προσπαθούσε να αναλύσει τι γίνεται ο Υπουργός Εξωτερικών και έπρεπε να ήταν στη θέση του να διαπραγματεύεται, να συζητά, να προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί. Και μόνο από αυτό το γεγονός καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ευχή που δεν μπορούμε μόνο στα ίμια να πάμε εμείς, αλλά οι κατσίκες άνετα μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και επίσης η εθνική ανεξαρτησία δεν είναι ένα κομμάτι γης, ένα κομμάτι βράχου. Είναι όλο το πακέτο, αυτό που κάνει τη ζωή ενός λαού, κάποιων ανθρώπων, αυτό που ορίζει τη ζωή ενός λαού και κάποιων ανθρώπων. Και αυτό το κομμάτι, το πιο θεωρητικό, έχει χαθεί από τότε που άρχισε να εκχωρεί σιγά σιγά η Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη, τη σύγχρονη Ευρώπη, αρμοδιότητες, εξουσίες, αντιλήψεις και οτιδήποτε άλλο. Μεγάλη κουβέντα είναι, δεν κλείνει με τίποτα. Ας πάμε στα πιο πεζά και στα πιο απλά. Ο Καρατζαφέρης πώς νιώθει πια για το Σαμαρά. υπήρξε ένα μονομπλοκ, τουλάχιστον από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ημών, αλλά και σε ένα βαθμό και από τον... Τα έχετε βρει με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι τα έχετε βρει. Οι ανάγκες οδηγούν τους ανθρώπους σε διάλογο. Ο κύριος Σαμαράς έγινε και... Αντώνης τώρα τελευταία. Ο Τρελαντώνης. Νομίζω ότι πάντα ήταν Αντώνης, ο Τρελαντώνης. Υπήρξε μια περίοδος ενδιάμεση, ο Τρελαντώνης. Προσπάθειας προσδιορισμού. Είναι φτηνά και τα λίγα της πολυκατοικίας. Τώρα κακά τα ψέματα. Ο Τρελαντώνης. Τώρα Κολοτούμπα Καρατζαφέρη, ενώ τον έλεγε Τρελαντώνη, να τον λέει Αντώνη. Είναι η εκατοστή Κολοτούμπα σε σχέση με αυτές που έχουμε ζήσει. Μήπως αντί λαός είστε λαγός, κύριε Καρατζαφέρη. Κύριε Παπανδρέου, δώστε το επιτέλους του κυρίου Καρατζαφέρη ένα υπουργείο να ησυχάσουμε. Θυμόμαστε τις σχέσεις δύο σοβαρών ανδρών που καθορίζουν τις τύχες της χώρας. Αυτή την περίοδο είμαστε μία γροθιά μέσα εκεί. Δεν είναι ότι ο Καρατζαφέρης είναι και τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, ιδιαιτέρως δε πολύ. Ωραία, οι άλλοι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καρατζαφέρης. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Σίγουρη η χώρα, σίγουρη και ο λαός. Να καλωσορίσουμε και στην οικογένεια και γενικότερα στο διαδίκτυο, γιατί εμείς είμαστε της Ελληνοφρένης παλιοί πια. Τον Ένικο έχει βγει από χθες το βράδυ στον αέρα. Είναι το site εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου. Άξιοι συνάδελφοι από πίσω, τους ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε ονόματα για ευνόητους λόγους. Φροντίζουν για πολύ γρήγορη, φαίνεται και με την ώρα από πάνω, ροή ειδήσεων για όλους εμάς τους μανιακούς της ενημέρωσης, για όλους εσάς τους κουτσομπόλιδες που θέλετε ανά πάσα στιγμή να μαθαίνετε τι γίνεται για όλα τα θέματα. Άλλο ένα site που έρχεται να προσθεθεί, να προσθέσει κιόλας στη δική μας, δική σας ενημέρωση. Κάπως έτσι, σας αφήνουμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο, λαός, τρίτο μέρος. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο. Γεια σας. Θέλω να πεις αυτό τον Καραγκιόζη που πήρε πριν και είπε για το Χρυσοχοΐδη. Μα να πει πράγματα έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, πες του χαιρετίσματα του ηλίθιου, του τρισάθλιου, ότι και ο άλλος που σκότωσε 3-4 άτομα, στο τέλος συγγνώμη, είπε. Εντάξει, τώρα ο Χρυσοχοΐδη δεν σκότωσε και κανένα. Όλο τον κόσμο. Έλα μωρέ, μερικά όνειρα τώρα και εσύ, πώς κάνεις έτσι. Έλα ρε αγόρι με το κάθε. Και μερικές ελπίδες. Έλα τώρα καημένη σιγά και με το μέλλον μερικών χιλιάδων. Έλα καημένη. Κάθε ηλίθιο τον βγάζετε εκεί. Έφυγε καμιά ψυχή, δεν έφυγε. Κατασπαράξανε την κοινωνία και μετά λένε συγγνώμη. Ακούω εκεί το κομμουνιστικό παραλήρημα του Θήμιου και το κακό είναι ότι συμφωνώ. Να σου πω, υπάρχει κανένα εμβόλιο γι' αυτό, μπορώ να κάνω. Όχι. Πάτησα, ε. Όχι. Αυτό είναι δηλαδή, έτσι. Όχι. Εντατικά δελτίο Μέγα και Σκάι. Ναι, από σήμερα. Μη σημειώσω απουσία. Άκου κάτι, αλλά μην το γράψεις. Λοιπόν, ο Σιδέρης προχθές στο Sky με τον Φορτοσάλτε είπε ο Ανθρωπάκος την Πέμπτη την Παρασκευή ότι ξέρω εγώ, εντάξει, ας μην το πάρουμε το δάνειο να δούμε τι θα γίνει. Τι λες ψέματα, του λέει ο Φορτοσάλτε. Τι ανοησίες είναι αυτές που λες στον κόσμο. Αλλά καταστεναχωρήθηκα, μιλάμε. Το ξεφτύλισε τον άνθρωπο. Αυτός ο Φορτοσάλτε πρέπει να το έχει πιστέψει, έτσι. Με Real FM, ναι. Εκπομπή του κυρίου Αποστόλη, ναι. Παρακαλώ πολύ, από την Πάτρα τηλεφωνώ, θα ήθελα να μου τραγουδήσει λίγο Πάριο που έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, μπορώ να τον ακούσω, να του το πω. Δεν τραγουδάει Πάριο από ό,τι ξέρω. Δεν τραγουδάει. Το έχει κόψει, ναι. Ακούσει και μ' άρεσε η φωνούλα. Ναι, ναι, παλιά, το έχει σταματήσει τον Πάριο, δεν τον έχει. Δεν τον έχει. Δηλαδή τον έχει τώρα, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει μια συμφωνία, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Τον έχει κόψει. Μπορώ να σας πω λίγο Μητσιά, άμα θέλετε. Α, εντάξει, πες. Τραγουδάω με χαρά τον Μπάση, τον Κότσιρα. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Εγώ είμαι, ναι. Α, χρυσάφι μου, σ' ακούω κάθε πρωί από την Πάτρα, είμαι παιδάκι μου. Ποιο πρωί, μεσημέρι είμαστε εμείς. Είσαι ακούτε πρωί. Κοιτάξτε τώρα. Τώρα ξυπνάτε. Α. Την ώρα σας ακούω. Να είσαι καλά. Εντάξει όλα αυτά. Εκείνο για τη φωνή του εννοούσατε. Όχι. Αποστόλη. Αφού έλεγα, λέω, θα τον επάρκω, θα του πω Αποστόλη μου, σε παρακαλώ. Τραγούδισε μου εσύ ένα Πάριο, έτσι. Α, ήταν αστείο, ε. Πολύ πετυχημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Γεια σας. Παρακαλώ. Όλοι μη φοβάσαι τίποτα. Φυλάω σύνορα. Ωχ, πήγες φαντάρος. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Παναγιά βοήθα. Τίποτα. Και ένα τελευταίο. Μάλλον τελευταία επιγόντως. Χαιρετώ. Μην μπουν τώρα οι Τούρκοι. Μην μπουν. Έτσι, μην ανησυχείς καθόλου. Τώρα μου πεις να μπουν να κάνουν τι. Μην φύγουν οι Έλληνες. Αν φύγουν οι Έλληνες, εμπιστεύομαι. Σίγουρα. Μια πόρτα θα ανοίξεις. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Μια καταγγελία να κάνω. Κάνε. Έχει φτάσει η τουρκική φρεγάτα έξω από τη Μύκονο και εμείς πάμε και προφυλακίζουμε τον Καβαλά. Και ποιος θα κρατήσει θερμοφύλες αυτή τη χώρα? Είναι η ίδια περίπτωση Κολοκοτρώνη. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Άκουσα το μαλάκα που είπε πριν ότι ο Χρυσοφοίδη ζήτησε συγγνώμη και εμεί του βάζουμε χέρι. Ναι, αίμα. Καταρχήν το πρώτο ατόπιμα ήταν ότι δεν ξέρω ότι μία με δύο είμαστε συντονισμένοι ελληνοφρένεια. Πρώτο ατόπιμα. Δεύτερον, εγώ σε πήρα να σου πω γιατί μαλακίε λέει ο Χρυσοφοίδη και ποιο πιστεύει να τον πιστέψουν. Και όμω υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν. Ζήτησε συγγνώμη, καθαρίσαμε, έτσι. Έμα πώ. Αυτό ήταν. Άμα μα ευχαριστούμε. Πάλι Πασόκ. Τι... Πάλι Πασόκ, φίλε. Και κάτι άλλο, ρε γαλάκι. Τι να πάνε οι ψήφοι μα χαμένοι, να πάνε στο κουβέλι. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι, με τίποτα. Να σου πω, την Παρασκευή σε πέρα και σου έκανα αφιέρωση. Γιατί δεν μου λε ότι δεν θα παίξει αφιέρωση. Μπορεί να μου πει. Σε κοροϊδεψα. Άσε με τώρα γιατί είμαι συγκλονισμένο. Γιατί, ε. Βλέπω στο σύριαλ, πέθανε ο Γαλανό. Ωμα, τώρα παίζει. Τώρα. Πόπο, είμαι από του λίγου που δουλεύουν ακόμα. Α, δεν ξέρει τι κάνει. Λίγο καιρό το συνεχίσω κι εγώ. Χάσαμε τον Γαλανό. Εγώ τον είχα δει παλιότερα που είχε χάσει τα ματάκια του τότε με την Αλίκη και τον Αράπη. Τώρα δεν περίμενα μετά από τόσα χρόνια. Νόμιζα ότι είχε ξεπεράσει τον πείραξε. Δεν ξέρω, λειτουργήσε έτσι στην υγεία του και πέθανε. Από αυτό πέθανε, από κάτι άλλο δεν ξέρω. Κοίτα τι άτυχο είμαι να δουλεύω και να το χάνω το επεισόδιο τώρα. Τίποτα. Να παρακαλά να σε απολύσουν. Γιατί μείναν τόσοι άλλοι άνεργοι. Επειδή του διώξαν τα αφεντικά, επειδή δεν θέλουν να χάνουν τα σύριαλ. Ναι. Το ζητάγαν οι ίδιοι. Πώ νομίζει φούντωση η ανεργία. Οι ίδιοι το ζητάγανε. Οι οριζόντιες πολιτικές, οι οριζόντιες περικοπές όσον αφορά τα δημοσιονομικά είναι άδικες. Μπράβο! Θέλω εδώ να στείλω ένα μήνυμα στους φίλους μας τους Γερμανούς. Ένας λαός αντέχει πολλές θυσίες. Αυτό που σίγουρα δεν αντέχει είναι προσβολές. Καλό είναι λοιπόν. Αφήστε τα λεφτά στους Έλληνες, μια ώρα δουλειά παραπάνω. Ευχαριστώ μαμά. Την πάντησε η χώρα. Η κυβέρνηση Παπαδήμου πρέπει να στηριχθεί με τρόπο σαφή αλλά και έμπρακτο. Το εθνικό συμφέρον αυτό επιτάσσει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το εθνικό συμφέρον αυτό επιτάσσει.